राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 जनवरी 1997 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत में हुआ। राम। विलक्षण ग्रंथ है, बहुत विचित्रता से इसमें जीव के कल्याण के लिए बातें बताई गई है। मुख्य बात एक खास जानने की है कि किसी परिस्थिति में हो वहां से वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लोगों में ऐसी प्रसिद्धि है, बहुत से लोग विश्वास करते हैं और कहते भी हैं कि भाई कल्याण करना हो तो गृहस्थ आश्रम छोड़ो, साधु बन जाओ, भगवान की प्राप्ति करो। ऐसी ऐसी अनेक बातें बताते हैं, परंतु गीता का ये विचारने से ऐसा मालूम होता है कि हर एक परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में हेतु हो जाती है। आप जैसी स्थिति में जहाँ है, जो आपके सामने परिस्थिति है, सुखदायी है, दुखदायी है अथवा मिश्रित है, आपके सामने घर का धंधा है, व्यापार है, खेती है, और जो क्या कहें युद्ध है आपके सामने, तो उस युद्ध से भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि जिसमें परमात्मा की प्राप्ति ना कर सके। आप बीमार हैं तो प्राप्ति कर सकते हैं, स्वस्थ है तो प्राप्ति कर सकते हैं, धनी है तो परमात्मा कर सकते हैं, निर्धन है तो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, बड़े ऊंचे कुल के हैं, बड़े ऊंचे पंक्ति पावन ब्राह्मण है तो आप प्राप्ति कर सकते हैं, नीचे बिल्कुल साफ अंत्यज है, अरिजन है, वो भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। आप बड़े चतुर बुद्धिमान विद्वान है तो भी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में एक विलक्षण बात है, जो परिस्थिति आपके साथ में है उसी परिस्थिति से आप परमात्मा की प्राप्ति कर लें, क्योंकि कर्तव्य जो होता है वो कर्तव्य परिस्थिति के अनुसार होता है। और कर्तव्य पालन पर गीता ने बहुत जोर दिया है, स्वस्व कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्मों में अभिरत होता हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, सम्यक सिद्धि को परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो श्रेष्ठ कर्मणी गति तात्पर्य क्या हुआ, जो आप अपने को स्वयं मानते हैं, आप कहते मैं ब्राह्मण हूँ, क्षति हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं अंत्यज हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, मैं ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, जैन हूँ, ऐसे जिसको आप अपमानते हैं, मैं जवान हूँ, बालक हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं धनी हूँ, निर्धन हूँ, वकील हूँ, वरिष्ठ हूँ, जज हूँ, ऐसे जो जिसको आप मानते हैं स्वयं अपने को, तो वहां से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी विलक्षण बात हर जगह नहीं मिलती है, भगवत गीता मिलती है, क्योंकि गीता का उपदेश दिया गया युद्ध के समय, तो युद्ध के समान कोई क्रूर कर्म नहीं है। दिन पर मनुष्यों का गला काटना पड़ता है, केवल मनुष्यों की हत्या ही करनी पड़ती दिन भर, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय तो युद्धा युद्धस्व नहीं पाप माक्षसि, जो आपको जैसी परिस्थिति प्राप्त हुई है, यदि छया जो बनो स्वर्ग द्वार पापृतम सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभते युद्ध विदेश, यदि छया जो बनम, आप साप जो परिस्थिति आपको प्राप्त करी है उसी परिस्थिति से परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। कैसी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी सबके लिए बड़ी शुभ बात है। आप कैसी परिस्थिति में कार्यवान हो उसी से परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों में प्राय करके एक आदत रहती है परिस्थिति बदलने की, या निर्धनता है तो हम धनवत्ता प्राप्त कर लें, रोगी है तो हम निरोग हो जाए, हम पद चले थे उच्च पद में प्राप्त हो जाए, हमारा नाम है तो बड़ा भारी हमारा नाम हो जाए, आदि आदि कई तरह की बातें मन में रहती है। परंतु भगवद गीता कहती है कि आप जहाँ है जैसी स्थिति में है जैसी अवस्था में है उसी से परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। संसार के अधिकार सबको समान नहीं मिलते, दो को भी एक समान धन नहीं मिलेगा, दो को एक समान स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, ये दो को एक समान पद नहीं मिलेगा, ये दो को एक समान आदर सत्कार नहीं मिलेगा, दो को एक समान प्रशंसा हुआ नहीं मिलेगी, लोगों में अधिकार सबको बरोबर नहीं मिलेगा, पर परमात्मा प्राप्ति बरोबर मिलेगी सबको। उसने ब्राह्मण को तो कुछ विशेष मिलेगी और शूद्र को कोई कमजोरी मिलेगी, परमात्मा तत्व तो एक सबको, कोई कौन हो कैसा ही हो, किसी धर्म को मानने वाला हो किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, तो गीता का सिद्धांत सबके लिए महान उपयोगी है, बहनों माताओं के लिए, भाइयों के लिए, बालकों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, रोगियों के लिए, निरोगियों के लिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति सबके लिए है। तो ये एक विचित्र बात है, ऐसी बात होने से मनुष्य के एक उत्साह होता है, हर एक परिचय में रहने वाला वो भी यह समझ सकता है कि मेरे को भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। जितने भाई बहन बैठे हैं इनमें से कोई अगर चाहे परमात्मा प्राप्त करना तो सबके सब कर सकते हैं, इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है, इसमें निराशा की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने उपदेश भी ऐसे मौके पर दिया जहां युद्ध हो रहा है। प्रवृत्ते शस्त्र संत पाती धनुर्विद्या में पांडव, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने घोड़ा किया तो उन्होंने देखा, तो देखा दुर्योधन ने भी देखा पहले विश्वास पांडव ने ही कभी दुर्योधन सदा, और अर्जुन ने भी ऐसा व्यवस्था विश्व धार्तराष्ट्र कभी ध्वज देखा, दोनों खूब सेना सजी धजिए 18 अक्षौरी सेना, हजारों हाथी घोड़े रथ पैदल बहुत सैनिक थे, उनको देख रहे उस समय में युद्ध के लिए अर्जुन कहता मैं देखू। श्री भगवान से कहता है कि महाराज उभयो सेनयो मध्य में रथ स्थापय, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में मेरे रथ को स्थापन करो, वहां खड़ा करो मैं देखू। मध्य भाग क्या ऐसे लंबे भाग में भी मान जितना वो समूह थे समूह थे उसमें भी अधि भाग में और ऐसे भी अधि भाग में ऐसे भी अध और ऐसे भी अधि भाग में ऐसे बीच में रखरा कीजिए मैं देखू। अर्जुन के बड़ा भारी शूरवीरता का भाव आया हुआ था, क्योंकि पांडवों ने युद्ध न हो ऐसी बड़ी चेष्टा की, संधि का प्रस्ताव रखा, युद्ध न हो तो अच्छा है, पर दुर्योधन ने एक बात नहीं मानी, वो कहते हैं युद्ध से ही होगा जो होगा, युद्ध के बिना कुछ नहीं दूंगा। भगवान गए दूत बन करके, पहले ब्राह्मण को भेजा फिर भगवान स्वयं गए उपप्लव्य स्थान से हस्तिनापुर, उन जाकर कहा तो कह दिया कि नहीं दूंगा मैं। भगवान ने कह दिया 5 गांव दे दो, तो आधा राज्य था जुआ खेलने से पहले, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया, अब अपने राज्य के भागीदार हैं उनका जो इंद्रप्रस्थ राज्य है उनको दे दिया जाए। दुर्योधन ने कहीं नहीं दूंगा, यहाँ के यावती तीक्ष्ण सूचिया दृढ़ केशव सुनो, तीखी सुई लेना तीखी, और तीखी सुई का अग्रभाग टिके इतनी इतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध पालू नहीं दूंगा। अरे पहले से नियम बोल चुका है कि 13 वर्ष बीतने के बाद तुम्हारा राज तुम्हारा हमारा राज्य हमारा, तो सब हो चुका है कि नहीं देंगे। तो पांडवों ने युद्ध न होने की चेष्टा की, वो तो करेगा हम तो देंगे ही नहीं, उनके मन में था कि हमारे पर विजय कौन कर सकता है, दोनों सेना में 11-11 अक्षोणी, 9-9 अक्षोणी थी जिसमें 11 अक्षोणी ली इसने। 2 अक्षोणी सेना भगवान के पक्ष की ले ली, एक तो कृष्ण भगवान की, एक शल्य की, जो युधिष्ठिर का वो मामा होता है नकुल सहदेव का, तो वो मामा अपने भाणजों की सहायता करने के लिए एक अक्षोणी सेना कर आया था मध्य देश से, तो उनकी सेना ले ली। और दुर्योधन ने बहुत आदर सत्कार किया खूब, और फिर अंतिम पायाने पर पहुंचे मामा जी, दुर्योधन की मामा जी कहता है कि आपके तकलीफ तो नहीं हुई, कि प्रबंध आपका था? हाँ महाराज, आपका दास का ये। तो वे खुश हो गए, बोले तुम क्या चाहते हो? तुमने बहुत आदर सत्कार किया, हमारे क्या चाहते हो? कि महाराज हमारे पक्ष में आ जाइए। ठीक है, तो एक शून्य से ये ले ली, एक योग्य सेना ले कृष्ण भगवान की। तो भगवान के, दुर्योधन के आपस में धृतराष्ट्र के, उनके युद्ध होने की तैयारी हुई, तो सब राम निमंत्रण देने के लिए राजाओं के पास गए। तो अर्जुन भी पहुंचा कृष्ण भगवान के पास, पर दुर्योधन बड़ा नीतिज्ञ था, राजा वचन राजनीति में बड़ा कुशल था, तो इसने समझा कि हमारे पक्ष तो है ही, युधिष्ठिर के पक्ष वालों को भी ले दो तो मेरा बल बड़ा मजबूत हो जाएगा। तो वो कृष्ण भगवान ने पहले जा पहुंचा अर्जुन से पहले। तो भगवान उस समय में सोए हुए थे, तो सोए हुए देखा तो सिरहाने एक सिंहासन पड़ा था, उस सिंहा पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचा, तो अर्जुन चरणों की तरफ हाथ जोड़ खड़ा रह गया, भाई जब जगेंगे तब बात करेंगे। तो भगवान नींद खुली और देखा, तो अर्जुन को देखा, अर्जुन बोलो कैसे आए हो? दुर्योधन बोला कि महाराज मैं पहले आया हूं। भगवान ने देखा, ठीक है, देखो आज दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आप हैं। दुर्योधन चतुर बहुत था, इस बात कहते हैं आप सबसे श्रेष्ठ हैं। और श्रेष्ठ पुरुषों का ये कायदा है, जो पहले निमंत्रण आता है वो निमंत्रण स्वीकार करते हैं। तो मैं पहले आया हूं, मेरा निमंत्रण स्वीकार करना होगा। आप हमारी पक्ष में रहिए, आप अपनी सेना हमारे पक्ष में रखिए, हमारे और युधिष्ठिर के अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा। भगवान के बहुत ठीक है, देखो दुर्योधन आए तुम पहले और मिले अर्जुन पहले, अब मैं पक्ष किसे दूं बताओ? तो मेरा ऐसा विचार है कि दोनों की सहायता करूंगा, क्योंकि तुम तो पहले ईश्वर हकदार हो गए, अर्जुन पहले मिले ईश्वर हकदार हो गए। तो देखो एक पक्ष तो मैं रहूंगा, एक पक्ष में शस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ऐसे रहूंगा। और एक पक्ष में मेरी एक अक्षोणी सेना रहेगी, दो विभाग है, तुम दोनों को एक एक दे दूंगा। पर देखो दुर्योधन तुम बड़े हो, तुम भीमसेन के समान बड़े हो, अर्जुन छोटा है। जहां दो पांति की जाती है उस छोटे को पहले कहा जाता है, तुम ले लो। तो दो पांति में पहले अर्जुन को कहा जाए कि तुम चाहे जैसे एक पांति ले लो, चाहे तो निशस्त्र कृष्ण को ले लो, चाहे शस्त्र अस्त्रों से सजी धजी सेना एक अक्षोणी सेना तुम ले लो। अर्जुन मौका दिया गया, अर्जुन कहा कि मैं तो आप को लूंगा। दुर्योधन के हृदय में धर्म पैदा हो गई, ये कहें कृष्ण को ले लेगा तो क्या करेंगे, शस्त्र चलाएंगे नहीं, तो भोजन तो ही करना है, ले जाकर के युद्ध करना है। पर अर्जुन ने तो भगवान को ही ले लिया, तो दुर्योधन बड़ा ठीक था, राजी हो, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ठीक हुआ, बाप ने उसे ले ली, मौज हो गई। आज तो ऐसे समझ लो जाने लगा, बीच में मिले क्या कर दुर्योधन, कैसे आज तो अर्जुन को ठग लाया, उनके पक्ष की सेना मैंने ले ली। अब दुर्योधन गया तो भगवान ने धमकाया अर्जुन को, अरे ये मैंने कही तेरू को पहले मौका दिया, ये अगर पहले मौका दुर्योधन सेना ही लेता, तेरे को मैंने पहले मौका दे दिया तेने मेरे को क्यों लिया, इसे सेना छोड़ करके। महाराज मेरे को टोली बनाने से क्या मतलब है, कोई संख्या बढ़ने का मतलब नहीं है, मेरे तो मतलब है विजय से, आप जा रहे हैं वहां विजय होगी, तो मेरे को क्या कराए बोल, जब युद्ध में नहीं करूंगा तो मेरा क्या काम मिलेगा। कि महाराज मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि मेरे वो घोड़े आप आके और मैं रथी बनू, आप सारथी बनो, तो अब मौका आ गया है कि युद्ध तो आप करेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे, तो क्या लगाम और चाबुक भी नहीं लेंगे, ये घोड़ा कहूंगा। तो भगवान खुश हो गए, खुश हो गए, बहुत ठीक किया तेने। अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरी जो है बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जितने हमारा जो कुछ है नहीं सब कुछ है, सबकी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जैसे आप नचाओगे वैसे नचाओ, जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, इसमें हमारी विजय है। भगवान कहते बहुत ठीक, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो अर्जुन को भगवान से प्रेम था और विश्वास था, और हुआ भी ऐसे ही, दो वक्षोणी सेना लेने से इनकी जितनी लटकी दो घटकी, नौ में से दो कम होगी, सात हो गई, उसमें नौ के दो होगी, ग्यारह सेना होगी, तो ग्यारह अक्षोणी सेना दुर्योधन की और सात अक्षोणी सेना अर्जुन की। अब इनको युद्ध हुआ, तो ऐसे युद्ध में दोनों के देखा, तो दुर्योधन ने सेना देखा तो वो दुर्योधन गया है द्रोणाचार्य के पास, आचार्य मुख संगम में राजा वदन अब्रवीत, कह महाराज में युद्ध हो रहा है आप देखिए। द्रोणाचार्य और भीष्म जी इनको दुर्योधन समझता कि ये उभय पक्षपाती है, ये हमारा केवल पक्ष नहीं लेंगे, पांडवों का पक्ष भी है, तो इनको पहले कब्जे में करो अपने, इस बात का महाराज देखिए। तो पुत्र ने सिद्धि मदा, बुद्धिमान आपके पुत्र ने सेना खड़ी करी है और उसके सामने विपक्ष में पांडवों के पांडवों ने आपके विपक्ष में सेना खड़ी करी है, ऐसे समझ उनको उकसाया हो, जोर से आप लड़िए। वो बात अपनी सेना की कई बात करनी, मतलब ये दोनों की सेना खड़ी कर दी, युद्ध की तैयारी प्रवृत्त है, शस्त्र संपाते धनुर्विद्य में पांडव, ठीक शस्त्रों के चलाने के समय में धनु उठाकर अर्जुन बोलता है कि महाराज दोनों सेनाओं बीच में खड़ा करो, तो रथ बीच में खड़ा किया कि जहां से सब दिखे। भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा से महीक्षिता, जहां से भीष्म और द्रोण ठीक दिखे और सब राजा लोग दिखे, ऐसे मध्य में जाकर खड़ा किया, तो वहां खड़ा करके देखा, अब देख लो, तो वो देखने लगा, तो अर्जुन के तो बड़ा जोर से दा हुआ था और कहा था कि धारतराष्ट्र दुर्बुद्धि युद्ध पृथ्वी, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में युद्ध करने की आ रही है और युद्ध के पक्ष जितने ये सब के सब युद्ध करना चाहते हैं, उतावले हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी युद्ध करें, मैं देखू मानस भले मानस हूँ वो कौन मेरे साथ दो हाथ करता है, ऐसी शूरवीरता से उसने रथ खड़ा करवाया और देखा तो दोनों ही कुटुम्बी, अरे एक कुटुम्ब भी थे, कुरुवंश में तो राजा कुरु के तो सब एक हो ही जाते हैं, यहाँ धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र दो हुए दल, पर कुरुवंश में तो एक है। अर्जुन ने देखा भाई ये तो क्या है, इसमें विजय अभी पराजय है, पराजय वो भी पराजय है, घर वाले सब मर जाएंगे तो विजय क्या हुई, तो विजय भी पराजय ही है और पराजय भी पराजय है, युद्ध करने से हट गया, मन गया मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने फिर उसे उपदेश दिया, तो ऐसे मौके पर गीता का उपदेश हुआ, तो ऐसे मौके पर युधिष्ठिर का अर्जुन का कोई कल्याण के लिए बात नहीं थी, परंतु दोनों हत्या हो जाएगी, बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, क्षत्रिय मारा जाएंगे, कुटुंब हमारा मारा जाएगा, यदि पेदेन पश्यन्ति लोभो पाल तेजसः, दुर्योधन आदि नहीं जानते इनके लोभ है मन में राज्य का, लोग होने के कारण से ये हत्या को नहीं समझते, कुटुंब मर जाए तो इसकी विचार नहीं आता, कथन ये अस्मा भी हम लोगों को अभिचार नहीं करना चाहिए, सबका सब कुटुंब मर जाएगा। फिर युद्ध करके और विजय किसको दिखाएंगे? जो देखने वाले मर जाएंगे उनको तो मार ही देंगे। ऐसी विजय नहीं चाहिए, नकांक्ष विजय कृष्ण राज्य सुखानी चाहिए। मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे सुख नहीं चाहिए, मेरे भोग क्यों भोग जीवित है ना। अरे भोग क्या पाओगे? जीना भी घर के मर जाए तो मर गए उनके लिए रोना पड़ता है, हमारे तो रोना का बात में लगेगा। अब युद्ध में ऐसी बात है कि इधर से वो उधर विजय किया, उधर से उन्हें विजय किया, उन्हें किया तो राज्य नष्ट हो जाता है। अंत में विजय हो तो क्या मिलेगा? क्या नष्ट हो जाएगा सब कुछ। ऐसे मौके पर भगवान ने उपदेश दिया तो अर्जुन घबरा गए, अर्जुन की बड़ी हलचल मच गई। छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना कर्तव्य है। आहू तो न निवर्ते द्यूतादपि रणादपि, जो युद्ध के लिए ललकारे तो कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, ये क्षत्रिय का धर्म है। और कुल का नाश होते पापिष्ट तमरोगे यह कुर्यात कुल नाशनम, जो अपने कुल का नाश करता हो बड़ा पापी है, अत्यंत पापी है, तो कुल का नाश हो जाएगा तो युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि वाह कलेब मास में यही क्या है, भेजापन क्या देता है, तो विष्णु से उपस्थित हूँ बे मौके में। ये शिविर का काम है जो युद्ध के सामने कायर हो जाना, युद्ध से भागना। अर्जुन कहता है महाराज मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मैं मारने से डरता हूँ। कथम भीष्म संख्य द्रोण से मधुसूदन, संसार के दो संबंध होते हैं, एक हम परंपरा से जन्म लेते हैं वे हमारे पूजनीय होते हैं, और दूसरे हम जिससे विद्या सीखते हैं वे हमारे पूजनीय होते हैं। भीष्म महाराज से तो परंपरा से हम पैदा हुए हैं, और द्रोणाचार्य महाराज से हम विद्या सीखे हैं। और द्रोणाचार्य इतना प्रेम से मेरे को सिखाया है, वरदान दिया कि मेरे शिष्यों में से तुम्हारे से बढ़कर कोई शिष्य नहीं होगा, ऐसी तेरे को विद्या दूंगा। खास अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया पर उपसंहार करना नहीं सिखाया, और अर्जुन को चलाना उपसंहार दोनों सिखाए। अश्वत्थामा से विशेष करके सिखाई विद्या भगवान द्रोणाचार्य ने अर्जुन को। वो अर्जुन का महाराज उन भीष्म जी के सामने, उन द्रोणाचार्य के सामने यीशु भी बाणों से युद्ध करूं, रेतु नहीं करना चाहिए बड़ों को। गुरु तंकृत्य विप्राण निर्जित बाधित स्मशान ये जाए से वृक्ष कंक गृद्धोप सेवना सेवता। जो गुरुजनों को मैं तू हुंकार कर दे तू कर कहता है, तिरस्कार करता है, तो मशानों में वृक्ष होता है जिनके पर गीद कौए बैठते मांसाहारी मशाना में, ऐसा वृक्ष बनता है। तो ऐसे महाराज तिरस्कार करने वाला हल्की जवान करने वाला होता है। अब उनके सामने बाणों से युद्ध करूं, और बाणों के भी कैसा मारने वाला उनको खत्म करे जैसा बाण वाला मारू मैं जो नहीं करना चाहता, मैं तो सेव भोग तुम भिक्षु भीख मांग कर खा लेंगे, कोई परवाह नहीं है। इन्होंने राज्य ले लिया तो राज्य इनका सही, जैसे कैसे टुकड़ा मिलेगा खा ले जीवेंगे, हम तो युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे मौके फिर वो भगवान ने युद्ध कर कह दिया तो इनकी खलबली मची। भगवान के कहने से सदा युद्ध करना चाहिए, और मेरे विचार से युद्ध नहीं करना चाहिए। न से युद्ध में कतर न गरिया, अब कौन सी श्रेष्ठ है, युद्ध करना ठीक है कि न करना ठीक है, ऐसी ऐसी दुविधा में पड़ गई। तब कहा शादीमान प्रपन्न कार्पण्य दोषो का स्वभाव, दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक है। यह संशय निवारण करने के लिए बहुत बढ़िया श्लोक है कि महाराज कायरता के दोष से मेरा स्वभाव तिरस्कृत हो गया। मेरा स्वभाव नहीं था कि सामने युद्ध और उस युद्ध को छोड़ दूं मैं, मेरा स्वभाव नहीं। अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न पलायनम, ये दो प्रतिज्ञाएं थी। किसी के हम दीन वचन नहीं कहता और किसी को पीठ नहीं दिखाता, ये मेरा स्वभाव। आज वो मेरा स्वभाव उपहत हो गया, युद्ध करने का मन नहीं करता, उपहत स्वभाव। पृछा भी तो आपको धर्म में निर्णय कर, धर्म के निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया हूँ, आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए। साधि मान त्वाम मैं शिष्य हूं आपका, आप गुरु हो, त्वाम प्रपन्नम माम शादी आपके शरण हो गए, अब शिक्षा दीजिए मैं क्या करूं। नकांक्षा विजय कृष्ण, विजय नहीं चाहता। यहां तक कह दिया कि महाराज आपके मन में ये बात हो कि अभी ऐसा घबरा रहा है, युद्ध होने के बाद इसको राज्य मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, तो पहले कह देता हूँ पृथ्वी का तो राज्य दूर रहा, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं होगा। जो अपने गुरुजन मर जाएंगे उनका जो दुख मेरे है भीतर में, वो दुख राज्य से क्या स्वर्ग के राज्य से भी दूर नहीं होगा। इस वास्ते मेरा शोक मिट नहीं सकता, मैं युद्ध नहीं हूँ, न युद्ध से साफ साफ से जबान कह दिया युद्ध नहीं करूंगा। चुप हो बैठ गया। तब भगवान मुस्कुराए और हंसे, आशीर् बोले क्या करता है ये बचपन, अभी कहता है आपके चरणों के शरण हूँ शिक्षा दीजिए, और मेरे को बोलने ही दिया, पहले निर्णय कर दिया कि युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे भगवान मुस्कुरा कर उपदेश शुरू कर देते हैं, फिर मेरा ज्ञान का उपदेश, सोच आनंद सोच तुम बड़ा ज्ञान दिया शुद्ध से, पर अर्जुन का संवाद ये चला। तो ये गीता का उपदेश युद्ध के समय हुआ, और वो युद्ध करना है न करना इस बात को लेकर हुआ, और युद्ध करने के लिए अर्जुन इनकार करता है, उसको युद्ध के लिए भगवान तैयार करते हैं और प्रेरणा करते हैं कि युद्ध करो। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैव पाप भवशसि। भाइयों बहनों ध्यान दो, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, इसमें कहा कि तू कहता है पाप लगेगा, पाप नहीं लगता है, केवल मारना ही पाप है ये बात नहीं है, धर्म क्या कहता है, धर्म कर्तव्य क्या कहता है, ये परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में मनुष्य कर्तव्य होता है। जो मैंने आरंभ में कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हरेक परिस्थिति में हो सकती है, तो ये परिस्थिति कैसी है, युद्ध करने की परिस्थिति है, जिसमें दिन भर मनुष्यों को मारना होता है, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो क्या उपाय है कि सुख दुख के समय के लाभ लाभ जया जय, जय और पराजय पराजय, लाभ और हानि और सुख और दुख इनको समान समझ करके ख्याल करना, ये खास बात है। गीता का खास उपदेश है, लाभ होने पर प्रसन्नता ना हो, हानि हो पर दुख ना हो, तो पाप नहीं लगता। ये पाप लगता है सुख और दुख से, सुख के कारण से भोगों में लगता है तो वो पाप करता है, अगर ये आएगा तो के न प्रयोग तुम पापम सहदी। पाप का आचरण कैसे होता है, तो काम ऐसे कामना लोभ दूसरा क्रोध, इस दोनों से पाप लगता है, कर्तव्य कर्म करने से पाप नहीं लगता। जैसे काटने से पाप ही लगता हो तो बड़े बड़े डॉक्टरों की क्या दशा होगी, मांस निकाल देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, आंख निकाल देते हैं, क्या भी पापी होंगे, उनकी नियत क्या है, अहित करने की नहीं है, नियत हित करने की है, हित करने की नहीं, ऑपरेशन करने पर भी उसको पाप नहीं लगता। ऐसे ही अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दुनिया का हित कैसे हो ये सामने रखकर युद्ध पाप नहीं लगेगा, तो तुम अपना कर्तव्य समझ लो, युद्ध करो, विजय हो जाए तो आनंद और पराय हो जाए तो आनंद, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन करना है, कोई जरूरत नहीं विजयी हो, इसमें विजय हो जाए तो भी विजय, पराजय हो तो भी विजय। जैसे युद्ध करने से हार होने पर भी हार और जीत होने पर भी हार है, ऐसे कर्तव्य का पालन करने पर हार हो जाए तो भी जीत है, जीत हो जाए तो भी जीत है, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन करना, हमारे युद्ध से मतलब नहीं है, मतलब जो परिस्थिति आ गई है उसके अनुसार। तब युद्ध जैसी क्रूर परिस्थिति आ गई, दिन भर हत्या करना, उससे भी कल्याण हो जाता है, तो आपकी हमारी परिस्थिति कौन सी ऐसी क्रूर परिस्थिति है। आप व्यापार आदि करते हैं, काम धंधा करते हैं, इस काम करते हुए हृदय में एक समता रखें, लाभ हो जाए तो खुशी न मनावे, नुकसान हो जाए दुखी न हो, क्यों कि हमारे जो काम है वो भगवत प्राप्ति के लिए है। अब ध्यान दें आप, मानव शरीर मिला है वो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। पैसा कमाना, भोग भोगना, इसके लिए मानव शरीर नहीं है। यही तनु करत फल विषय अनुभाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। संग्रह करना, रुपया इकट्ठा करना इसका फल नहीं है। इसका फल है परमात्मा की प्राप्ति। जो ही कर्तव्य आ जाए, जो ही परिस्थिति आ जाए, वो परिस्थिति सब का सब ये संसार में जो राग है ना, पाप के हेतु क्या है, काम है, काम ये क्रोध से। तो पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में जो हमारे मन का आकर्षण है, प्रियता है, ये कारण गुण संग सदस्य जन्म सु ये आकर्ष ऊंच नीच योनियों में जन्म देने वाली है। तो ये आकर्षण मिटना है। तो अनुकूल परिस्थिति का प्रयोग भी राग निवृत्ति के लिए और प्रतिकूल परिस्थिति का प्रयोजन भी राग निवृत्ति के लिए। अब हम जो काम करें सज्जनों, ये गीता की एक बात बहुत ही मार्मिक है, बड़ी ही कल्याणकारक है और आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थिति आ जाए वो परिस्थिति आपका राग निवृत्त करने के लिए है। ये बात याद है। हमारी जो भोगों में और संग्रह में दो चीज में आसक्ति है, ये आसक्ति मिटाना है। ना भोग और ना संग्रह का मिटाना है, ना बढ़ाना है, ना घटाना है। अपना जो आकर्षण है अनुकूल पदार्थों में और प्रतिकूल जो विकर्षण है, हम वो नहीं चाहते, द्वेष होता है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष न हो और अनुकूल परिस्थिति में राग न हो, सुख दुख की समय करता है। क्यों, ये तो अभी का मतलब है। सज्जनों ध्यान दें आप, अभी जो परिणाम होता है वो खास हमारा काम नहीं है। अभी धन आ जाए तो बढ़िया हो गया, धन चला गया तो घटिया हो गया, ये नहीं है। हमने कर्तव्य कर्म ठीक तरह से किया है, किसी से राग द्वेष को दूर कर दिया है तो धन आने पर भी मुक्ति होगी, धन जाने पर भी मुक्ति होगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, हमारा धर्म हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। और ये बात निश्चित समझो कि धन आने वाला है तो आ ही जाएगा और नहीं आने वाला तो नहीं आएगा। आप थोड़ा ध्यान देकर के सुने, ऐसी घटनाएं मैंने देखी है। केवल उपकार करने के लिए काम करते हैं, धन पैदा हो जाता है। धन का उद्देश्य जैसे धन पैदा हो जाए, कि धन का उद्देश्य दरिद्रता आ जाए और धन की पैदा करने की इच्छा नहीं है, धन पैदा हो जाए। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ गया था, गोरखपुर जिला में अकाल पड़ गया था, मैं वहीं था। तो उस समय चावल मिलते नहीं थे, गेहूं मिलते नहीं थे, ऐसा अकाल पड़ गया। तो वहां श्री जयदयाल जी गोविंदगढ़ ने आदमी को भेजा, मंगाया अनाज, सस्ते अनाज की दुकान खोल दी। जो कोई रुपया दो रुपयों का ले जाओ, सस्ता अनाज दो, सबको दो। जिला भर को लोगों ने कह दिया, हमारे जिले को जिला दिया आपने, गीता प्रेस ने, ऐसा बड़ा महाराज की प्रशंसा हुई। तो वो ऐसे अनाज लाकर बेचो तो दूर से वहां से सस्ता अनाज जहां मिलता है वहां से लाकर के आप बिक्री करना शुरू कर दिया। तो ज्यादा सस्ता नहीं दिया, ज्यादा से लोग मर जाएंगे कट करके आपस में। तो सस्ता वहां से बहुत सस्ता दिया। दस दस हजार आदमियों की भीड़ होती थी दिन में, मैं वहीं था, मैंने देखा। दो रुपया, एक रुपया दो रुपया का अनाज दो, जिन तो क्या है कि लोग ले जाकर आगे बिक्री शुरू कर दे, व्यापार शुरू कर दे, घर में चाहिए वो ले जाओ, फिर ले जाओ, फिर ले जाओ। तो ऐसे दिया करते तो भीड़ अधिक हो गई। तो साहेबगंज में दुकान थी गीता प्रेस में, वहां पुर्जी मिलेगी, एक पुर्जा वो ले, पुर्जी लो फिर देंगे, उसको पैसा कुछ नहीं देंगे, पुरस्कार तो वहां अनाज देकर ले जाओ, वो मुफ्त में देते थे। तो भीड़ छंटाने के लिए वहां से आते जाते रह जाए तो भीड़ जमीन बढ़ जाए, तो वो कोई नुकसान नहीं हो जाए, मर नहीं जाए। ऐसे देते, दिन भर ऐसे देते थे, एक काम करने वाला आदमी। तो महाराज वो किया तो संपूर्ण मुनाफा हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात, सिद्धांत तो कहा कि घाटा लगे अपने सस्ते दामों में दे करके अपने घाटा खाना है, लाखों रुपया लग जाए तो बड़ी अच्छा है, लोगों को अनाज मिल जाए, परंतु वो मुनाफा हो गया। क्यों हो गया मुनाफा? कि जहां सस्ता अनाज मिला वहां लाए, और लाने वाले, ले जाने वाले, तोलने वाले, प्रबंध करने वाले सब सत्संगी, उनका कोई किराया लगता ही नहीं, ना कोई उनका महीना लगता, मुफ्त उसमें काम करते, पुण्य का काम है। तो वो करे महाराज, जो आदमी के ऊपर तनख्वाह धरे तो वो तो उसी पर पड़ेगी, किराया लगे उन पर पड़ेगा। वे उत्साह से काम करते थे, खूब दिन भर रात को खट करके, आपको अब कह जाए ये काम करो तो सत्संग मिलकर काम करे तो मजबूर तो वही है, पैसा वही लगता है। तो इससे वो इतना सस्ता पड़ा जो रुपये बच गए। तो बात चली एक दो महीने के बाद में, कहते महाराज जो तू क्या करे, हिसाब करो तो उसमें तो अपना पैसा बच गया। तो शेर जी श्री बोले कि देखो ये पैसा है ना, ये कलजुग की घूस है, ये रखना नहीं है। कलजुग कहता है लोगों में तो प्रसिद्धि हुई, गौरव गुरु ने दिला दिया, सबको बड़ा सस्ता अनाज दिया जिससे प्रजा जी गई, और भीतर भीतर घूस गो देता है, घूसखोरी है, घूसखोरी है, ये न रखना। तो क्या करें कि शहर में से लोग महंगा सस्ता बेचो, महंगा लाओ सजो, खत्म करो उसको जल्दी, इसलिए से वहां से लाना फिर बिजी करना, बाजार से महंगा लाकर या सस्ता, ऐसे कर वो मुनाफा खत्म किया। कहने का मेरे तात्पर्य था कि पैदा होने वाली चीज पैदा हो ही जाती, घाटे के उद्देश्य से काम किया, नफा लेना ही नहीं है, इतने में पैदा होगी वो ही। ये बहन है आपको, भाई झूठ कवर से पैदा हो जाती है, झूठ कवर नहीं पैदा नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। न्याय युक्त काम करो आप, खट करके परिश्रम, आपके कमी नहीं रहेगी। अब आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करना चाहते हो, ये कर्तव्य नहीं है। रुपया इकट्ठा करना है ये ऊंची चीज नहीं है सज्जनों। कुछ वर्षों पहले आपको भी याद होगा, 40-50 वर्ष हो गए, ये रेज की नानी चौनी जेठानी इकट्ठी कर ली के उन्हें, तो व्यापार व्यवहार मुश्किल हो गया था। तो इकट्ठी करने से मनुष्यों में बड़ी तकलीफ होती है, ये रुपया फिरता रहता है, सबका काम से जाता है, ऐसा चक्कर लगाता है दुनिया में, सबका काम कर देता है, चक्कर लगाता फिरता है, और रोक दे कोई तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये रुपया सबके काम आता रहे, व्यापार चलता रहे, व्यवहार चलता रहे, सबको आराम पहुंचे, तो रुपया इकट्ठा करना है दरिद्रता पैदा करना है, क्योंकि सबके पांति का हिस्से का रुपया है, अकेले आप ज्यादा इकट्ठा कर लोगे दूसरे घाटा पड़ जाएगा, तो वो दोष लगेगा। इस वास्ते ये तो व्यापार करना है, निर्वाह करना है, अपने परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है। भाइयों बहनों ध्यान दो, ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है। दूसरे अध्याय के 40वें से 44वें श्लोक तक, 41-44 चार श्लोकों में व्यवसायी आत्मा बुद्धि रेक है कुंडला, और भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, निश्चय कर लेना हमारा कल्याण करना है, हमें तो अपना उद्धार करना है। उद्धार के लिए साधन है व्यापार, व्यापार परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है। तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में, पहले भाग में ही अंत में व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति, व्यापार किया जाए उस व्यापार करने से कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्री जयदाजी शेठ ने कहा था कि तुम व्यापार कैसे करो, तुम्हारी दुकान पर बैठ करके बता दू ऐसे करो, सच्चाई के साथ, हित दृष्टि से, ग्राहक को कुछ लाभ होना चाहिए, दुकानदार की दृष्टि रहती है कि ये लिया तो कुछ ना चारा ने ठग लें जब ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ लाभ हो जाए, थोड़ा बहुत और जगह खरीदे उसकी अपेक्षा मेरे पास खरीदा तो लाभ हो जाए कुछ, इस दृष्टि से बड़ा आदर सत्कार से व्यापार करो, नियत अपनी ऐसी रखो। जैसे पैसा पैदा करने के लिए आसक्ति की पूर्ति के लिए व्यापार किया जाता है, वही व्यापार अपनी आसक्ति का त्याग करने के लिए, कामना का त्याग करने के लिए व्यापार करते हैं, राग मिटाने के लिए व्यापार करते हैं। तो राग मिटाने के लिए व्यापार किया जाए, नफा होगा, नफा होगा, नुकसान नुकसान होगा। और राग मिट जाएगा, रागो लिंगम अबोधस्य कारण गुण संगोष्य सदस्य दियोनि जन्मसु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है राग। तो राग मिटाने के उद्देश्य से व्यापार करने से आसक्ति है, राग मिट जाता है, वो मिटने से कल्याण हो जाता है। अरे भाई ये अटकता है कहाँ, जहाँ राग हो जाता है। राग और द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषों की व्यवस्थित हो, भोगों में राग हो जाए, मकानों में राग हो जाए, कुटुंब में राग हो जाए, सामग्री में राग हो जाए, स्थान में राग हो जाए, आसक्ति हो जाए तो फंसेगा। निर्णय पर हो, जीवन जब निर्णय पर मर जाए तो निर्णय मौज से मरे, या मौज में आनंद से ही रहे। राग द्वेष न होने से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कर्म योग का अनुष्ठान है, उसका उद्देश्य राग मिटाना। जैसे लोभी का धन कमाना उद्देश्य होता है, ऐसे मुमुक्षु का परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा वाले का राग मिटाना उद्देश्य है। वो राग मिटे से काम करना है। तो वो राग आशक्ति मर जाएगी तो जन्म कहाँ होगा, क्यों होगा। यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तंतमय वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी उसी को प्राप्त होता है। तो हमारे समता है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हमें काम करता है। ये बहनों माताएं घर का काम करती रहे, रसोई बनाती रहे, बच्चों का पालन पोषण करती रहे, सबको ठीक तरह से अपना काम करे, और करे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपने पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में राग दूर करने के लिए काम किया जाए। क्यों आरूढ़ शोर मुनेर योगम कर्म कारण उचित है। जो आरूढ़ होना चाहे, योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है, आसक्ति के मार्ग कारण है। जिस तरह मुनाफा के लिए व्यापार किया जाए थोड़े थोड़े पैसे पैदा होते हैं, ऐसे ही सज्जनों आसक्ति राग इनमें खिंचाव उसके मिटाने के लिए किया जाए। तो आरूढ़ो हो मुने है, जो आरूढ़ होना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, वो कर्तव्य कर्म कारण है। कर्म नहीं करे तो कर्म योग कैसे होगा। कर्म का योग का योग मतलब कर्म तो किए जाए संबंध हमारा भगवान के साथ में, और कर्म किया जाए रुपयों के लिए तो रुपयों के साथ संबंध रहेगा। रुपयों के पैदा होने पर भी रुपयों में राग, और नुकसान होने पर रुपयों में राग, और भगवान का उद्योग होने पर नफा होने भी भगवान में प्रेम, नुकसान हो भी भगवान में प्रेम, उस नफा ही नफा होगा, नुकसान होगा ही नहीं। और आसक्ति से नुकसान ही नुकसान होगा, नफा होगा ही नहीं। रुपये पैदा हुए तो रुपये में राग, घाटा लग जाए तो राग, और उसमें घाटा लगे तो भगवान में प्रेम, और नफा हो जाए तो भगवान में प्रेम। क्यों हमारे व्यापार करने का, बाल बच्चों के पालन करने का, कुटुंब का निर्वाह करने का उद्देश्य है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। तो नफा नुकसान में नहीं रहेगा, सुख दुख समय करता, ये शुद्ध लाभ हानि जय पराजय समान हो जाएगी। क्योंकि हमारे उसमें आसक्ति है ही नहीं, हमें तो कर्तव्य कर्म करना है। तो इसमें नुकसान होता ही ना, नफा ही नफा होता है, फायदा ही फायदा, केवल फायदा ही फायदा होता है। परमार्थिक मार्ग में चलने वाले के नुकसान नहीं होता कभी, इस लाभ ही लाभ होता है। और व्यापार करोगे तो उसमें भाई दोनों बात होती है, कभी नफा हो जाए कभी नुकसान भी हो जाए, पर सुधु के समय कृतवा। तो सबका हित कैसे हो, ते प्राप्त मामे व सर्वभूति हित रहता। व्यापार के द्वारा सबको कैसे आराम पहुंचे, कैसे सुख पहुंचे, ऐसे भाव लेकर के व्यापार किया जाए, उसे मुक्ति हो जाती। बहुत बढ़िया युक्ति बता दी गीता। तो ये कहने का मतलब ये था कि आप जिस परिस्थिति में है, धनवत्ता में है तो, निर्धनता में है तो, आप निरोग है तो, रोगी है तो, आप छोटे हैं बड़े हैं तो, आप पढ़े लिखे हैं अपढ़ हैं तो, उद्देश्य आपका परमात्मा की प्राप्ति होगा तो आप हर एक हालत में आपके परमात्मा की प्राप्ति होगी। कितनी मनुष्य युक्ति है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं, बनो तो भी मना नहीं, परंतु साधु बनने से मुक्ति होगी ऐसा नहीं है। अगर राग द्वेष है तो साधु बन जाओ, ऊपर से रंग मात्र लगाने से कल्याण नहीं होता है, भीतर का रंग भगवान में लग जाए, प्यारे भगवान लगे, संसार प्यारा न लगे, संसार की सिद्धि असिद्धि में सम सिद्धि सिद्धि और समो भूतवा समत्व योग उच्चते, वो योग हो जाएगा। तो उद्देश्य अपनी आसक्ति का त्याग करना है, इस उद्देश्य करते हैं व्याख्यान दो। तो आसक्ति का त्याग निर्लिप्तता, हमें रोग भोगों में राग में किसी में राग न हो, छोड़ो तो राग रहित होने के लिए, करो तो राग रहित के लिए, न करो तो भी राग रहित होने के लिए उद्देश्य जो संसार में हमारा राग है आसक्ति है, जिस आसक्ति के कारण से जन्म होता है उस आसक्ति को मिटाना है, संसार की आसक्ति को मिटाना है और भगवान में प्रेम करना है। तस्मात केना की उपाय न मन कृष्णे निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए, मन लग जाएगा तो महाराज अंतकाले चमामेव स्मरण मिल स्मरण के साथ जाता है, अंतकाले चमामेव स्मरण होता कलेवरम यह प्रयाति संवाद भाव याति नास्तत्र संशय, मेरा स्मरण करता हुआ मरता है तो मेरी प्राप्ति उसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है, उद्देश्य जब हमारा भगवान है तो भगवान की प्राप्ति होगी, उद्देश्य पैसा है तो पैसा प्राप्ति होगा नहीं हो दोनों, और परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य हो तो इसमें सफलता ही होगी, निष्फल होगा ही नहीं, ये गीता का कर्म योग है, कर्म करते हैं योग हो जाए परमात्मा के साथ संबंध के साथ जुड़ जाए। तो सज्जनों हरेक परिस्थिति है ये सीखो, ये जिज्ञासा करो कि हम कैसे करें, बहनों माताओं बर्ताव कैसे करें, भाई लोग कैसे बर्ताव करें, समता रखते हुए सबके हित की दृष्टि से सबकी सेवा की दृष्टि से घर भर में सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे बने, परिश्रम मैं करूं आराम दूसरों को मिले सुख औरों को मिले, इस भाव से काम करूं, काम वही घर वही पदार्थ वही कुटुंब वही, केवल सबके हित के लिए हित के उद्देश्य से काम करो तो परमात्मा प्राप्ति होगा। ते प्राप्त मंत्री महामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। तो सज्जनों भगवद गीता का उपदेश व्यवहार में परमार्थ कला सिखाने का है, व्यवहार आप घर का करें उसमें परमार्थ कला सीख जाए, जो एकांत में रहकर भजन ध्यान करते हुए जिस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं उसी परमात्मा की प्राप्ति घर में धंधा करते हुए घर का काम करते हुए उसको प्राप्त कर लें, भीतर से सिद्धांत उनका है उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, तो फिर सुख दुख की समय कृपा समत्व योग उच्चते, हृदय का समता रखना ये योग है, ये प्राणायाम आदि योग है, ये दूसरी चीज है, वो इतना दामी नहीं है, योगाभ्यास इतना बढ़िया नहीं है, गीता का योग सबसे ऊंचा। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने महाराज मुसलमान ने ईसाई ने जो पढ़ा लिखे उन्होंने प्रशंसा की है भगवद गीता की, सारे मूल ग्रंथ है दुनिया मात्र का उच्च ग्रंथ है, तो ये समता है, हृदय में राग द्वेष नहीं हो, हरेक शोक नहीं हो, सुख दुख नहीं हो, समता वैसे जो जो काम किया जाए आर्म शोर उनका कारण क्षमता रहते वो काम करें, इस विधि को थोड़ा सीखें आप, इसको विचार कर सीख लें, लोभ के प्रवाह में बहने वाले प्राणी इस बात को समझते नहीं, तो मेरी प्रार्थना है आप गीता के अनुसार अपना जीवन बनाएं, भाई भी बहनों भी छोटे भी बड़े भी पढ़े लिखे भी अपढ़ भी धनी भी निर्धन भी, यहाँ परिस्थिति अलग अलग है, परमात्मा प्राप्ति एक होगी, उसमें धनी को कोई विलक्षण हो जाए निर्धन को कोई ना हो ऐसा नहीं है, अथवा निर्धन को विलक्षण हो जाए धनी को ना हो, बहनों को और तरह की और पुरुषों को और यह बात नहीं, वो कल्याण एक होगा। आप चाहे कमजोर है चाहे बलवान है चाहे ब्राह्मण है चाहे अंत्यज है, भाव आपका क्षमता का है तो कल्याण होगा। यही तेरी सर्गो ये साम्य स्थित हमारा, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है, यही तेरी जिता यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत गया। निर्दोष अंगी सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, मन जिसका निर्दोष सम हो गया तस्माद ब्रह्मणी ते स्थित परमात्मा में स्थित है। सज्जनों ये युक्ति सीखने की है, गीता का अनुष्ठान अपने सीखना है वैसे करना है, ये ध्येय बना हुआ व्यवहार करते हुए परमार्थ हो जाएगा, व्यवहार में रहते हुए तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भगवत गीता कह रही है। कृपा करके इसमें लग जाए, आप काम करते रहे, शंका हो वो पूछते रहे और गीता पढ़ते रहे। महात्मा गांधी ने भी लिखा है कि मेरे संदेह होता है तो गीता माता की शरण जाता हूँ, उसका पाठ कर दो संदेह मिट जाता है, समाधान मिल जाता है। तो बड़े बड़े को समाधान होता है, इसे पूछना चाहते हैं। ऐसी कला भी संभव गीता की है। नारायण नारायण।